Welcome to my foolish dreamland. Welcome to my foolish dreamland. Тарас має рацію, коли пише. Зразу нас не повинно зривати з ложки будильник. Тарас має рацію, коли пише. Зранку нас не повинны зрывать з ложка будильники. Раніцей без того, парамі усні. Суцельная туга, найгоршае, што можа здарыцца. Неабходнасць неяк пражыць рэшту дня прывязвае да ложка. Выйграй яшчэ паўгадзіны. Абдумай убачанае. Абдумванне сноў – спроба навесці лад у начных прыгодах. Надаць сюжэту зграбнасці, відзежам яснасці. Што адбылося направду? Якога хрена п'яны Томас пакінуў пад сядзеннем сухія экскрэменты? Сексапільная мнішка чагось дабівалася, паказваючы пальцам на мяне. Сексапільная мнішка. Сухія экскрэменты. Яшчэ памятаю гадзіннік. Да ад'езду засталося мора часу, але не было змогі пакінуць трэйлер з купай знаёмых. Што замінала? Значна горш, калі ты з вязанкай кветак ідзеш да кагосьці, каго напраўду ўжо месяц як забілі, на юбілейную вечарыну. Чаму юбілейную? Яшчэ 2 хвіліны, і я дазнаюся, даганю мнішку, Томаса змушу за сабой папрыбіраць. Абдумванне сноў найчасцей не дае нічога, апроч паралельных высноваў. Жыццё мінае. Жыццё. Праблема раніцы ў тым, што яго ўсё меней і меней. Толькі ў снах, дзе ўсё па-дурному, яно выглядае сапраўдным, то бок вечна. Выйграе яшчэ паўгадзіны.